вече и с мъка, и с тъга, толкова срядко ми спохожда радостта. Изминаха години, аз очаквах любовта да похлопа и на моята врата. Всичко, което е минало, помни. Слънцето намерих днес в твоите очи. Твоето сърце за мен топи. Че две сърца с една съдба, в една любов остават да горя. Обичам те, обичай ме и няма да ни разделят. Плакала съм нощем и проклинала мига, който Бог ме е дарил със самота. Очаквах те, любими, ала вечно бях сама и живеех аз живот без топлина. Всичко, което е минало, помни. Слънцето намерих днес. Мислех, че в живота има само лоши дни и че никога не ще ми провърви. На никого не вярвах и на своите очи, но животът и над мене се смили. Всичко, което е минало,